จารณะในหน้า104นะคำว่าจารณะที่มีความหมายว่าความประพฤติหรือปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นทางให้บรรลุวิชาก็คืออริยมรรคทั้งหลายถ้าหากว่าไม่มีจารณะแล้วไม่สามารถที่จะรองรับวิชาไม่สามารถที่จะรองรับอภิญญาหรือผู้ที่มีจุดหมายปลายทางตั้งเป้าหมายว่าจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้จะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งให้ได้เพราะจารณะนี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นข้อปฏิบัติเป็นเหมือนกับยานพาหนะหรือเป็นเหมือนกับการเดินทางเพื่อการบรรลุพระนิพพานเพราะจารณะจึงแปลว่าข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพระนิพพานมี15ประการด้วยกันนั่นนะ15ประการก็คือเบื้องแรกศีลสังวรเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคำว่าศีลเนี่ยนะก็คือเป็นอาจาระทางกายอาจาระนี่แปลว่ามัญญาหรือความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาการประพฤติทางกายวาจาที่เป็นไปเรียกว่าอาชีพคำพูดเนี่ยพูดหมายพูดถึงกายพูดถึงวาจาก็จริงแต่ความหมายที่ประสงค์นั้นหมายเอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นที่เป็นสมุฏฐานเกี่ยวกับเรื่องกายนะเกี่ยวกับเรื่องกายเนี่ยทำความเข้าใจสักเล็กน้อยว่าทวารเนี่ยนะมีอยู่8ประการด้วยกันทวาร8อาจจะเคยได้ยินบ้างทวาร8เนี่ยแบ่งอย่างไรก็แบ่งว่า1ทวารตานะหมายถึงจักขุทวาร2ทวารหูหมายถึงโสตทวาร3ทวารจมูกหมายถึงคานะทวารทวารลิ้นชิวหาทวารทวารกายก็คือกายทวารกายทวารแบ่งออกเป็น2ประสาทกายกับโจปนกายประสาทกายก็คือประสาสัมผัสทางร่างกายเนี่ยนะความการรับสัมผัสความเจ็บปวดนะความรู้สึกเช่นรู้สึกรับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเคร่งตึงเป็นต้นพวกนี้แหละเรียกว่าประสาทกายก็คือกายทวารกายประสาทที่รับกระทบสัมผัสทวารกายส่วนโจปนกายเนี่ยนะโจปนกายนั้นหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายเอาตั้งแต่ส่วนหัวเช่นสายสั่นหัวผงกหัวยักคิ้วหรือแล้วกลิ้งสายตาไปมาหรือการขยับท่าทางต่างๆเนี่ยนะขยับทางร่างกายยืนเดินนั่งนอนพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งหมดเรียกว่าโจปนกายโจปนกายภาษาวิธรรมก็คือพวกกายวิญญัตินั่นเองนะที่แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายนี่ได้เท่าไหร่แล้วนะกาย1ตา2หู3จมูก4ลิ้น5กาย6ก็กาย5ภาษาทกาย6โจปนกาย7วาจาเจ็ดวาจาเรียกว่าทวารทวารวจีกรรมเนี่ยนะคำที่เปล่งออกมาทุกคำทุกคำทุกคำนั่นนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือทวารมโนกรรมคำที่เราพูดถึงศีลเนี่ยนะหมายเอาสองข้อคือโจปนะกายกับวจีกรรมหรือคำพูดวจีเพทะคำที่เปล่งออกมาต่างๆไม่ได้หมายพูดถึงตาหูจมูกลิ้นประสาทกายหรือใจแต่เน้นพิเศษคือตัวพฤติกรรมทางกายกับถ้อยคำที่เปล่งออกมาแต่เน้นพิเศษว่าหมายถึงจิตที่เป็นสมุฏฐานแห่งความประพฤติทางกายและวาจาเนี่ยนะเพราะความประพฤติทางกายนั้นชื่อว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานเรียกว่าอยู่ที่เจตนาคำพูดที่อยู่ก็อยู่ที่เจตนาเจตนาทางกายเนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกมาเป็น3อย่างก็คืออะไรปาณาติบาตถ้าฝ่ายอกุศลนะฝ่ายอกุศลก็คือปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยนะการประพฤติผิดในกามถ้าเป็นนักบวชทั้งหลายก็เรียกว่าประพฤติอพรหมจรรย์อันนี้ฝ่ายอกุศลส่วนฝ่ายกุศลก็คือเจตนาหรือกุศลธรรมที่ทำลายเจตนาในการฆ่าหรือที่เราเรียกกันคุ้นเคยกันว่าเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตพฤติกรรมทางกายที่งดเว้นจากปาณาติบาตพฤติกรรมทางวาจาที่งดเว้นจากการลักขโมยนะช่อฉนคดโกงเป็นต้นหรือพฤติกรรมทางกายที่ไม่ล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นกุศลธรรมที่เกิดขึ้น นะเป็นกุศลธรรมเป็นกุศลศีลศีลอันนี้แหละเรียกว่าศีลสังวรที่ศีลสังวรทางกายเรียกว่าอาจาระทางกายพฤติกรรมทางกายตลอดจนถึงว่าถ้ารายละเอียดลงลึกไปอีกเนี่ยนะก็คือศีลทางกายไม่ใช่อยู่เพียงแค่3ข้อว่าเว้นจากปาเนติบาตเว้นจากอธินาทานหรือเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเท่านั้นยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งจะกล่าวต่อไปแต่ตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นกล่าวเน้นพิเศษคือกรรมบททั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีกุศลกรรมบทสมบูรณ์ศีลก็คือกุศลกรรมบททั้งหลายนั่นแหละพระองค์เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยจารณะคือเป็นผู้มีกายกรรมสุจริตเพราะไม่มีเจตนาที่จะทำปาณาติบาตพระพุทธเจ้าไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดอทินนาทานพระองค์ไม่มีเจตนาที่จะล่วงกาเมสุมิจฉาจารและไม่มีเจตนาที่จะประพฤติอพรหมจรรย์นะแม้แต่ความคิดยังไม่มีว่างั้นน่ะจิตตุบาทที่เป็นเหตุให้ล่วงอกุศลธรรมเหล่านั้นยังไม่มีจะกล่าวไปยายถึงการล่วงละเมิดออกมาทางกายและวาจาถามว่าเพราะอะไรเพราะเจตนาเหล่านั้นเนี่ยนะเจตนาในปาณาติบาตเจตนาเป็นเหตุให้คิดฆ่าเจตนาเป็นเหตุให้คิดลักเจตนาเป็นเหตุให้คิดลักขโมยเป็นต้นเจตนาเหล่านั้นพระองค์ทำลายเสร็จแล้วทำลายเจตนาอย่าลืมว่าพุทธศาสนาให้ความสำคัญว่าถ้าสิ่งที่ต้องทำลายเลยทำลายอะไรทำลายความคิดตัวเองนั่นแหละก่อนทำลายความคิดเลวๆทำไอ้ความคิดเลวเรียกว่าความคิดที่เป็นบาปทำลายความคิดที่เป็นบาปนั่นแหละก่อนถ้าจะละนะถ้าจะละก็ขอละเนี่ยละเจตนาชั่วๆที่อยู่ในใจแล้วก็ละพิษสงทั้งหลายที่อยู่ในใจละเรียกว่าพิษเพราะว่าพิษเหล่านี้ทำให้เกิดความเดือดร้อนเร่าร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อไปก็สมาทานกุศลธรรมการสมาทานกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าศีลศีลเนี่ยเขาแบ่งเป็นระดับว่าศีลของปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยนะศีลของพระเสขบุคคลและศีลของพระอเสขบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเว้นจากการฆ่าเจตนาในปาณาติบาตการฆ่าการทำลายเจตนาในอทินาทานการฆ่าการทำลายเจตนาในกาเมสุมิจฉาจารเหล่านี้ก็แบ่งเป็นว่าแบบปุถุชนแบบพระเสขะกับแบบพระอรหันต์แบบปุถุชนทั้งหลายก็อะไรก็แบบว่าแหมล้อมอ้อมรักใคร่ว่าป้องกันอย่าละเมิดออกมานะก็สมาทานศีลนะอย่างคำที่เราสมาทานเมื่อกี้ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอันนี้ก็เท่ากับอะไรเรียกว่าป้องกันกันหน้าดูเลยสำรวมสังวรระวังรักษาแต่เป็นตะทางคะเนี่ยนะละขณะที่ตั้งใจที่วิรัตงดเว้นก็อยู่ได้เท่านั้นแล้วความตั้งใจอันนี้เนี่ยมันจะต้องบ่อยขนาดไหนใช่ไหมเพราะชื่อว่าเป็นการละแบบชนิดเล็กน้อยเรียกว่าตะทางฆ่าประหารละชั่วขณะที่ตั้งใจสมาทานศีลเนี่ยเป็นตะทางฆ่าประหารนะเป็นการละเจตนาอกุศลธรรมเหล่านั้นในขณะสมาทานขึ้นขณะที่ตั้งใจวิรัตงดเว้นเนี่ยนี่เป็นลักษณะของศีลปุถุชนศีลปุถุชนก็ยังแบ่งเป็นหลายระดับประเภทว่ารอวันขาดเนี่ยนะสมาทานศีลประเภทว่าก็ว่าไปอย่างนั้นแหละสมาทานไปอย่างนั้นอันนี้เราไม่พูดคนไม่มีศีลเราพูดว่าคนที่มีศีลแต่มีศีลประเภทรอเวลาขาดนะวันนี้สมาทานศีลก่อนอย่างเช่นว่าตามชนบทบางแห่งตอนหัวค่ำสมาทานศีลก่อนตอนกลางคืนก็ไปหาฆ่าสัตว์ต่อเป็นต้นเนี่ยนะตอนนี้ก็สมาทานศีลก่อนแล้วก็ไปหาลักขโมยต่อไปเป็นต้นก็คือลักษณะประเภทนี้ก็มีอยู่ลักษณะนี้ก็มีอยู่เพราะศีลประเภทนี้เรียกว่าศีลฝ่ายเสื่อมนะศีลรอเวลาขาดเท่านั้นเองสมาทานก็สักก็เป็นบุญนะก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญศีลก็เป็นอริยทรัพย์ใช่ไหมเขาแสวงหาทรัพย์แต่คนมีทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถจะรักษาทรัพย์ได้นะได้หาได้ใช้ชั่วระยะหนึ่งแต่ว่ารักษาได้ไม่ยืดยาวศีลประเภทนี้เรียกว่าหานะภาคยะเสื่อมส่วนอย่างที่สองเขาเรียกว่าทิฏฐิภาคยะดำรงอยู่เนี่ยนะสามารถเรียกว่าบริหารได้เท่านั้นไม่มีงอกเงยขึ้นกว่านี้เลยและก็ไม่ตกต่ำไม่งอกเงยและก็ไม่ตกต่ำเรียกว่าคงที่ไอ้คำว่าคงที่ไม่ได้คงที่แบบพิเศษเนี่ยนะไม่ใช่แต่คงที่แบบธรรมดาธรรมดาที่เราใช้คำว่าปกติเนี่ยนะปกติแต่ว่าถ้าชั้นสูงไปอีกเลยก็คือเป็นศีลประเภทอะไร วิเศษะรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้นะเป็นรองรับการเจริญสมถะทั้งหลายได้แต่ถ้าศีลใดที่รองรับการเจริญสมถะทั้งหลายอันนั้นก็เป็นประเภทวิเศษะภาคียะศีลชนิดพิเศษขึ้นพิเศษขึ้นแต่ถ้าศีลเหล่าใดเป็นที่รองรับการเจริญวิปัสสนาศีลเหล่าใดที่เป็นการรองรับการเจริญวิปัสสนาอันนั้นเป็นนิเพทภาคียะน้อมไปเพื่อการชำแรกกิเลสเนี่ยนะอันนี้เป็นศีลของปุถุชนทั้งหลายก็มีอยู่4ประเภทด้วยกันเนี่ยนะอย่างเรียกว่ารอวันเสื่อมกับพวกดำรงอยู่เสมอตัวกับพวกที่เจริญขึ้นรองรับสมถะกับพวกที่รองรับวิปัสสนาอันนี้เป็นศีลเพราะคุณภาพของการละเจตนาในการละเจตนาปานาติบาตละเจตนาอทินาทานละเจตนาในกาเมสุมิจฉาจารนั้นจึงไม่เท่ากันก็แสดงว่าปุถุชนทั้งหลายก็แปลว่าเป็นผู้ที่มียังมีพิษสงอยู่เนี่ยนะยังมีพิษสงพร้อมที่จะฆ่าพร้อมที่จะลักขโมยพร้อมที่จะประพฤติผิดในกามถ้าได้เหตุได้ผลได้ปัจจัยเนี่ยนะได้เหตุได้ผลได้ปัจจัยเช่นเพราะบางคนเนี่ยศีลขาดเพราะเหตุแห่งทรัพย์เนี่ยนะเรียกว่าเพราะเหตุแห่งทรัพย์ทีนี้ไอ้ศีลขาดของแต่ละคนเพราะเหตุแห่งทรัพย์ก็ต้องดูด้วยบางคนไม่ขาดแน่เพราะบาทเดียวบางคนเนี่ยไม่ขาดแน่เพราะร้อยหนึ่งบางคนไม่ขาดเพราะพันบางคนไม่ขาดเพราะหมื่นบางคนไม่ศีลไม่ขาดเพราะแสนบางคนศีลไม่ขาดเพราะล้านแต่บางคนถ้าหลายล้านนี่ก็ไม่แน่บางคนเนี่ยอาจจะเขาบอกว่าศีลนะแค่ไหนก็เรียกว่าทรัพย์เนี่ยนะมันจะหมดเท่าไหร่ศีลก็ไม่ขาดแต่มันไม่ได้เว้นไว้แต่เรื่องญาติอย่ามาแตะยุ่งอย่ามายุ่งกับญาติของฉันนะคำว่าญาติหมายถึงทั้งบุตรทั้งภริยาทั้งสามีทั้งบริวารว่านเครือทั้งพ่อทั้งแม่อันนี้เรียกว่าญาติอย่ามายุ่งกับญาติฉันนะถ้ายุ่งกับญาติฉันเมื่อไหร่แล้วศีลขาดอย่างบางคนไม่คิดจะฆ่าเลยนะแต่ต่อเมื่อคนอื่นเขาประทุษร้ายญาติของตนหรือถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาจะทำลายญาติเราก็เลยฆ่าเขาก่อนฉลาดมากไงใช่ไหมมันไม่ใช่นะเหมือนฉลาดจริงๆแล้วไม่ใช่บางคนเนี่ยจะศีลขาดเพราะเหตุแห่งญาติเช่นเพราะเหตุแห่งบุตรภริยาสามีเพราะเหตุแห่งข้าทาสกรรมกรบริวารว่านเครือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นซึ่งอันนี้เรียกว่านับว่าญาติบางคนเนี่ยศีลขาดเพราะยศกลัวเสื่อมยศก็เลยนะเรียกว่าปกปิดความชั่วหรือทำชั่วก่อนเดี๋ยวตัวเองจะเสื่อมยศหรือบางคนเนี่ยเสียศีลเพราะบอกว่าอวัยวะเพราะเห็นแก่อวัยวะบางคนเนี่ยเสียศีลเพราะเหตุแห่งชีวิตเนี่ยนะเพื่อจะรักษาชีวิตแห่งตนก็เลยทำลายชีวิตของบุคคลอื่นเป็นต้นของสัตว์อื่นอันนี้เป็นเหตุแห่งศีลแต่ถ้าเป็นศีลของผู้ที่จะรองรับสมถะและวิปัสสนาศีลอันนั้นเนี่ยนะจะต้องไม่เห็นแก่ลาภไม่เห็นแก่อวัยวะไม่เห็นแก่ญาติไม่เห็นแก่ยศไม่เห็นแก่ชีวิตไม่เห็นแก่สิ่งใดทั้งนั้นเห็นแก่ศีลอย่างเดียวอย่างที่เราเรียนจริยาปิฎกที่ผ่านมาบอกว่าเราตามรักษาศีลเราไม่ได้ตามรักษาชีวิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราไม่อะไรในชีวิตรักษาศีลเพราะเหตุแห่งโพธิญาณเพราะเหตุแห่งการตรัสรู้เพราะเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลเพราะถือว่าศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมที่รองรับคุณธรรมชั้นสูงนะอย่าลืมว่าจิตของเราเนี่ยนะถ้าใครศึกษาจิตตนิยามมาดีคือความคิดหนึ่งมันจะสืบทอดต่อให้เกิดความคิดหนึ่งความคิดหนึ่งก่อให้เกิดความคิดหนึ่งความคิดหนึ่งก่อให้เกิดความคิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เราคิดหนึ่งแวบขึ้นมาเนี่ยมันจะรองรับอีกความคิดหลายๆอีกหลายๆความคิดเจตนาที่เป็นศีลก็เหมือนกันรองรับคุณความคิดที่ดีๆรองรับความคิดที่เป็นเมตตารองรับความคิดที่เป็นกรุณามุทิตาอุเบกขารองรับความคิดที่เป็นไปกับอนุสติรองรับความคิดที่เป็นการเจริญปัญญาเพราะปัญญาก็เกิดร่วมกับความคิดเรื่องเกิดร่วมกับจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นศีลจึงรองรับคุณธรรมชั้นสูงมันก็สมาทานศีลอันนี้ศีลที่รักษาดีอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นไปเพื่ออวิปปติสารไม่กินแหนงแคลงใจตัวเองนะเมื่อไม่กินแหนงแคลงใจตัวเองเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นอวิปปติสารอวิปปติสารนำมาซึ่งปราโมทปราโมทนำมาซึ่งปีติปีตินำมาซึ่งปัสสัทธิปัสสัทธินำมาซึ่งสุขสุขนำมาซึ่งสมาธิสมาธินำมาซึ่งการรู้เห็นตามความเป็นจริง